け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 心臓病からまだ回復しない悟空そしてその悟空の命を狙う人造人間たち だがこの危機をさらに上回る絶対の恐怖が未来から来た怪物は人々の生体エキスを次々と吸い取っていく それに対抗すべく神様と融合し絶大なパワーを持った神聖ナメック戦士ピッコロ両者の激闘はついに開始されたと破壊の生命体やつの名は人造人間セル obawiam się, że sacesznika to... Nie, nie do wiary. To niemożliwe. A jednak... Teraz mi nie uciekniesz. Daga, onaż koto da. Omae no kyouryoku na seitai ekisu o itadaku. Trunk, czy wiesz, z kim walczy szatan serduszko? To chyba ten robal, który niedawno w pobliżu wehikułu czasu zrzucił pancerz. Czegoś tu nie rozumiem. Odnoszę wrażenie, że przywłaszczył sobie świadomość Songa, szatana serduszko, Wegety, Frezera, jego ojca. Masz rację, ciekawe jak to zrobił. Niesamowite. Co tam się dzieje? U Songa widać wyraźną poprawę. Tak, czuję się coraz lepiej. Songo! Tato! Spójrz, znowu zasnął. Na pewno wkrótce się obudzi. Na pewno. Genialnie, powiem wszystkim. Przyjaciele! Armia stacjonująca w mieście zachodu zmierza do Jinver, miasta, które zaatakował nieznany wróg. Armia? Kiedy niebezpieczeństwo minie, mieszkańcy, którym udało się uciec, będą mogli powrócić do domów. Mam nadzieję, że nie będą musieli opłakiwać zbyt wielu ofiar. Otrzymaliśmy właśnie nowe informacje i zdjęcia z miejsca zdarzeń. Oto reportaż. Mamy drobne problemy techniczne. Jest. Udało się. Co to? To on. Poddaj się, jesteś otoczony. Nie próbuj uciekać, poddaj się natychmiast. Na waszym miejscu uciekałbym stąd. A to bestia. Do ataku. Ognia. Zadanie wykonane. Chyba nie. Żyje. Jak to? Co za miernoty. Wystrzelić rakiety. Ratunku! Prawdziwe miernoty. Co ty? 食事の続きを始めるか。 Panie, o nie. Coś nowego? Co się dzieje? U tego, o którym wam mówiłem, zaszła pewna zmiana. Jego energia znacznie zmalała. Masz na myśli tego, który podobno dorównywał nam siłą? Tego samego. Ta historia się nie klei. Założę się, że twój radar wymaga naprawy. Doskonale wiesz, że na tej przeklętej planecie nie ma nikogo, kto mógłby z nami rywalizować. Nie opowiadaj nam tu bajek. Udało ci się uwolnić, ale z jedną sprawną ręką daleko nie uciekniesz. Niestety, masz rację. Ledwie trzymam się na nogach. Tracę równowagę. Nie mam siły z tobą walczyć. Trudno to przyznać, ale wygrałeś. Poddajesz się? Nie wiem, czy to cię pocieszy, ale wyobrażasz sobie, jaką moc będę posiadał, kiedy już zupełnie pozbawię cię energii? Jaką moc? Sam ją wygenerujesz. Miło ci, prawda? Ani trochę. Zanim się poddam, chcę wiedzieć, kim jesteś. Do 100 piorunów muszę to wiedzieć, zanim umrę. Jakim cudem posiadasz myśli Songa i Frezera? Kto dał ci moc panowania nad falą uderzeniową? Powiem ci, i tak już nikomu nie powtórzysz. Nazywam się Komórczak. Jestem cyborgiem. Cyborg? Moim ojcem jest w pewnym sensie komputer doktora Giro. Że też na to nie wpadłem. Bardzo dawno temu doktor Giro gromadził komórki należące do mistrzów sztuk walki. Zamierzał je dokładnie przestudiować, by stworzyć cyborga, w którym skupią się wszystkie cechy mistrzów. Niestety z braku czasu porzucił ten ambitny projekt. Komputer pracował jednak nadal i oto stoi przed tobą efekt jego pracy. Szatan serduszko. Songo. Vegeta, gdy zjawił się na Ziemi, wszyscy dostarczyli komórek, które leżą u podstaw mojego istnienia. Jestem owocem pracy komputera. Teraz rozumiem. Doktor Jiro pobrał komórki Songa, gdy ten był jeszcze młody. Tłumaczy to, dlaczego twoja fala uderzeniowa jest taka słaba. To prawda. Przybycie na ziemię Frezera i jego ojca skompensowało tę słabość. Ich komórki dorzucono do reszty. Miałem szczęście. Można było pobrać jeszcze kilka komórek Tronka, ale po co? Laboratorium posiadało już dość dobrych komórek wielkich wojowników. Jak je zdobywaliście? Nikt nie mógł przecież niczego podejrzewać, to nie było proste. Przypomnij sobie, kiedy rozmawiałeś z doktorem Jiro, na pewno powiedział ci, że was szpiegował. Stworzył mikroskopijnego cyborga. Nikt go nie rozpoznał. To on pobierał komórki. Personne n'a dû remarquer ce petit robot. C'est lui qui a fait. Widzisz go? Został tak zaprogramowany, by stale przesyłać dane do komputera. Na pewno się domyślasz, dlaczego zjawił się tutaj. Idź do diabła. Nie wysilaj się, nie warto. Już za późno. Zdążyliśmy pobrać niezbędne komórki i już poddaliśmy je badaniom. Mamy tylko pewien problem. Wykorzystam je dopiero za 24 lata. Bredzisz. Laboratorium doktora Jiro zostało zburzone. Ale nie komputer. Zapomnieliście o podziemiach laboratorium. Rozumiem. Dlaczego tak długo się ukrywałeś? To skomplikowana sprawa. Na przejście od stadium zarodka do następnego potrzebowałem kilku lat, które musiałem spędzić pod ziemią. Podobnie jak embrion ludzki, który rozwija się w brzuchu matki, rozumiesz? Skończyłem. Gotów jesteś przyjąć swój los? Mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego przybyłeś do naszych czasów? Nie wystarcza mi siła ludzka. By wykorzystać swe możliwości, potrzebuję energii pochodzącej z innego źródła. Według komputera, tylko w tej epoce mogę znaleźć istoty posiadające potrzebną mi energię. Dlatego właśnie cofnąłem się do stadium zarodka i jeszcze raz poddałem się procesowi rozwojowemu. Szukam C-17 i C-18. Są cyborgami. Co? W przyszłości, z której przybywam, C-17 i C-18 już nie istnieją. Zupełnie nie wiem dlaczego. Moim zdaniem pokonał ich Vegeta. Na szczęście Trunk miał wehikuł czasu. Pozbyłem się Tronka i wykorzystałem jego wehikuł, by tu przybyć i poszukać ich. Dlaczego właśnie tę epokę wybrałeś? Nie wiem dokładnie, to przypadek. Nacisnąłem guzik, a wehikuł mnie tu przywiózł. To znaczy, że Tron krzykował się w podróż do naszych czasów, by nam powiedzieć, że pokonał w przyszłości cyborgi. Lecz niestety ten przeklęty Robal zajął jego miejsce. Nic gorszego nie mogło się nam przydarzyć. Komputer uświadomił mi, że kiedy już zdobędę niezbędną energię, stanę się niezniszczalny. Tak bardzo tego pragniesz? Ale dlaczego? Dlaczego tak bardzo zależy ci na takiej mocy? Jesteś głupszy niż myślałem. To proste. Komputer został tak zaprogramowany, by stworzyć mega potężnego robota, którego moc będzie nieograniczona dzięki pobranym od was komórkom. Ale kto wie? Może są jakieś inne racje. Być może to z powodu krwi, która płynęła w żyłach twoich kolegów, a dzięki której żyje. A więc to tak. Dosyć gadania. Jestem zmęczony. A ty? W każdym razie dziękuję. Teraz wszystko rozumiem. Dużo mi powiedziałeś. Bardzo dobrze. Wykręciłeś mi niezły numer. Pożałujesz tego. Nie pozwolę ci zdobyć megamocy. Trzeba było uważać. Mogłeś się domyślić, że zdążę się zregenerować. Obróciło się koło fortuny. Ale uwaga, nikt nie zna dokładnie możliwości tej wstrętnej kreatury. Nasi przyjaciele są ambitnymi wojownikami. Muszą koniecznie się postarać, by potwór nie odnalazł dwóch cyborgów, C-17 i C-18. 寝ている間に好き勝手しやがって。オラが治ったらメタメタにしてやる。17号と18号は必ず手に入れてみせる。完全体となり、究極のパワーを手に入れるのだ。次回ドラゴンボール Z ピッコロ痛恨の